الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قوم دي إبراهيم عليه السلام غير غصشو اټولي دنیا تملامت شو چې ابراهيم عليه السلام زمونږه د الله هو ډېر بي عزتي وکړه او د خپل الله نوم خپو چې تاسو او یا تنه یو تم تم بیدار نه یې. یو ابراهیم علیه السلام هغه سلام سو نکړل لیکن هدایت الله په لاس کې دی او اختیار کې دی چې نه یې کوي چاته ناګار کا خلق په خپل الیو په حال باندې خبري چې دې سنشي کولې کمزوري دي لیکن الله ته ایمان نه نصیب کړي دې کې الله ډېر لوی حکمتي څنګه چې سورته یاسین کې تیر شو مشرکان په حق کې چدید خپلو حالیهون مدد غواړي واتخذو چدین ولی دی خپل آلیها دید پارا چل اللهم ینصرون چدیم دادو کلیش ناغذ ایک اللہ رد کلیو چل استطویعون نصرام دروغوی امدادی نشی کولی وهم لهم جند محضرون بلکی دی اولار دی داغی امداد تا دل اخکر پا شکل چیسے ناسو کور تصووی گورا چی یو وقت نا لریشو او لخکر تی نبل پا للار نسو چل ورس روشو او زکی ویلو چی دی بس تا دی اقبلو آلیهو لخکر دی هر وقت و تولاری حفاظت اکی که او سات تنر رکی گی نبت چا با سرس چل کری ناغ کارو شکن ابراهیم علیہ السلام پو واقع کی اگا آلیه اولا ٹول مات کلل ٹکلی کلل اگید اخپل زان امدادو نکو قوم اس داسی او تدبیر کئی چمونگا دی خلقو تا یو تاریخی دلیل خیو چی بیاسو اک داسی نکئی ابل والا پا ذہن کی دا آجئی چی سوک دا داسی خدایانو بی عزتی کئی نو سزائے اگورے چیغا تب اصنگا سے زامل لیاوی گی دابیم اوری دلیو چیرا دام منان مسلمانان او دی پیغمبران خلق یری پدی باندی چگورے کد اللہ رب العزت خبر او منمن لیاو داو عبادت او منکو داغه بندگی او منکړه نو فرآه فی سوائل جحیم اصلی لدلو بیا جہنم ینز کی اولارو دغا بیزئی چگور مومنان دا بیانو نکیو دا داغی دین دے دا داغی دا پیغمبرانو تعوت او پیغام دے چکا چاہ دا اللہ عبادت اونکو نو جحیم بدا غزئی نمونگا امنان دا خپلو آلیہو پا حق کی خلقو تدا اعلان ورکو چی سوک دا دی بیزتی کئی نا غلبا ام جحیم زیکول جحیم بدا غزئی کنا ابراهيم عليه السلام ته ډیر لوی تیارې وکړ ډیر لوی تدبیر یې وکړ اده زه هر یو په وخت کې کړو کله نوح عليه السلام ذکر قران کوي نو هم ویلو چې ومکرو مکرن کبارا هغه ول پیغمبر ویخه چیزی زمان پا مقابلہ کی تدبیرو کو ڈیر لوئی تدبیرو کو مکرن کبارا ہر مقام کے اللہ رب العزت دغا خبر اکڑی دخا ومکرو مکرن ومکرنا مکرن سمودیانم تدبیر کڑیو صالح علیہ السلام اللہ ایماؤم انتظام کو چیزو بے اخلاسو ما عذیب را گیری دیبان پلکار کی زبان پلکار کوم دغا سید نبی علیہ السلام پا حق کی امیلیو ام ابرمو امرن مضبوط فیصلے اکڑا مشورے اکڑا دار الندوہ کی فا انا مبرمون منگوں فیصلے اکڑی دا ہمیشہ دے پارا پا دنیا کی یو طرف تا دا باطل پرستو منصوبی او بل طرف تا دا اللہ رب العزت منصوبی دا داغی یو مثال لکھا قالو بنو لہو بنیانا اوی قوم دے ابراہیم علیہ السلام چی جوڑ کے دا پار یوزے چډیر لوی زئی چډیر خشاک پکې راځي ډیر اور پکې بلیږي لوی زئی جوړ کړي او دلته به سزا ورکو په جهنم کې چې مونږ ته وی چې زما رب خلق له کافرانو له په جهنم کې سزا ورکوي نورې کومه دلته مخ کې په جهنم کې سزا ورکو ولې زمونږ دا خدایان څخه کم دي دی نشی ورکولی فالقوهو فی الجحیم وی غرزوی پا جہنم کی تدو بلا سزا نشتا چی خلق تنے برتو آخلی ابو جہلم دو بدر وز پر راتو نڈیر لوی لحکر ازان سر مرگر اکڑیو خلق و تاوی چې قافله را ورسېده په خیر خیریته نو اوس خو به ضرورت نه یې جنگ تکنه هغه موږ د قابلې د اضافت حفاظت لپاره ناغوی نه قافله خپل کار کوي دا خو نن ځ خلق ته خپل زور خیمه چې بازیګر بیا څوک داسې حرکتونه کوي زموږ په مقابله کې او زمون مال نه لوټ کوي زمون قافلو پسې نه راوځي دا خو یې خلکو ته خیمه د عبرت لپاره دا سې دیوم وی ابراهيم عليه السلام خو زمون له خدایانو ډېره عزتي وکړه ډېره عزتي وکړه موږ بدل دا سزا ورکو چې خلق به یاد لري نو اللہ وی آو تاسو با امیاد لرے اغرزوی دلنا پا جہنم کی نو ډیر لوی اور یې او تبل کو ابراهيم عليه السلام یې پکې ورځو فارادو به کیدن فجعلنا هم الاسفلين ذیرا ذوکلا د حضرت ابراهيم په حق کې د ډیر لوی چل د ډیر لوی تدبیر د ډیر لوی انتظام او بس چې مون کامیاب یو ملاوی زمانه خو نو خبر کنا چې زه خو په دې پیجن دې شم الله رب العزت وی چې زه د خلقو ارادي روانو زه د خلقو منسوبي روانو امام ابو حنیفه نا چې تاسو کړو چې تاسو خپل پس پیجندل به بکسر العزائم ودي چې سو کې را دو کینو الله ولا اراده ماته کی اکار نشي بکسر العزائم د خلق اراده او د خلق منسوبي ماته ای اسی بیا خلق لګیا یې راو ادا د دی وجنه و نشو دې کې دا چلو کنه اذانوي چې بس بنده بسو کی کارونه خو الله کوي هغه ته به نو منظور هغه به نو خوخه چې دا هغه نه خوخه نو کار خو نه کیږي که نو ما تشاؤنا الا ان یشاء الله. دا خو د مسلمان جواب دی کنه دا خو د مسلمان جواب دی چې کله یو کار کوي او هغه ونشي ځانو کړی یو کار ونشي نو د جواب دی چې بس الله ته به نو منظور نو چې مسلمان نه کنا ناغول بیا نوري نوري وایي ګوري بیا هم په الله باندې یقین نه کنا الله وی دی راځو کلام ابراهيم عليه السلام په حق کې کیدن د سوزولو دا معنا دی واضح معنا ده نور کېڅو په سوزولو کنا ها وجعلناهم الاسفلين اومګر زول ډیر ذلیل او رسوا اخدایان یې هم رسوا شو خو په دې هم بیا څه پرده پراته وا کنه نو چې دې نه صبرې دا دمې نه کولا مله دې مې هم رسوا کړ نورګه چټول رسوا شي دغه دنیا غو رسوایی ده دی اسفلین دی کنا ځکه الله رب العزت همیشه د مشرکانو منسوبی تا او جرګی تا او مشورې تا سفلانو میخو سفلا وجعل کلمت الذین کفروا السفلا الله د کافرانو هغه جرګا او مشوره او مچلګا هغه سفلا کړه ختم کړه او دی اسفلین کړه دوړ یو شی شنو ښا جرګه سفلا شو او دی اسفلین شو او قیامت کې با اسفل السافلین کی لاندې ذلان دونه لاندې ذلان اته مومنانو په حق کې الله ویلو وکلمت الله هي العليا دا الله خبره دا الله توحید دا الله دین هغه به همیشه بلندی په دنیا کې مؤمنان تاسو ویلو وانتم الاعلون تاسو به چاته هغه مې اسپلو سافلین ته رسول وانتم الاعلون تاسو به چاته په دنیا او په آخرت دا الله فیصلی پرخ پکې نه دی راغلی هغه سي تر قیامت پورې بدا سي اومېګر زول ډیر ذلیل او رسوا زکه چې ور کارو نک کنه دی خو یې چې کنه دا ور زمونږ ور دی ادیب ابراهيم عليه السلام سوځي اور سو خدای الله دی نو حکم یو کوور تا چکونی بردن و سلامن علی ابراهیم ای اورا وی نسو زی گوره نو یخشا پا ابراهیم علیہ السلام باندیم نور بیاسو زول نکول دور سے اختیار دی تاکو مخلوق دی مخلوق طول مسخر دی اثر پا که اللہ چولے دی چکلے تلری کی نبس نوری نبی آئیس نی دا اللہ تینا اثر لری کنو سوزولی نکول ابراہیم علیہ السلام پاکی روغ موٹ ناستو صرف چرتا رسے چی دی بند پا بند تللیو اگر اول عصو زول انو اگر کلاو شو دی دیر ملامت شو دیر ذلیل شو چی جی بکار دی چی ابراہیم علیہ السلام ببیا ہر چا تکاتو نو پنیت بے پویدو پتندی بے پویدو چڑیر غصہ دی غصہ باو کنور خصہ نشی کولے کا نکا دا سی قوم کی بیا وقتی رول نہیں پکار چتا دا قوم پتندی باندے پویاشی چار وقت پی دول اس بجا آگے دا سی قوم سر بیا وقت پو نتیری گی دا بس جون دی ابراہیم علیہ السلام سوال کی چی اللہ زدہ دی قوم نظم زو حجرت کوم دا خلق پریدم ولی زمرلو یا معجزہ اولی دا ایوتن پا کیمان رانوڑو تسنگ خلق دا زمرلو یا معجزہ وا دین اخوا بنی اسرائیل خو چیز موسیٰ علیہ السلام معجزہ اولی دا امسہ اولی دا نو پر سجدہ پریواتا اللہ تا ارو چا سرائے مشورہ و نکلا ایمان راوڑو سمرخ خلقو اقام دے ابراہیم علیہ السلام زمرلو اے معجزہ اولی دا چی دمرا ورطا گورا دا یوتن دا پار دمرا انتظام کوا او یوتن سرائے سو نکلل دا سمرد عبرت مقام دے کچھ کم قوم پا حق کے اللہ دے دیت فیصلہ نہیں کری نو سرد دمرلوی معجزونا اگی آگا سی پا اخپل شرک کی مخوشال دی مبتلا دی ابراہیم علیہ السلام ویز دا سو وقت خلقو کی وقت نتی روم دا کو انسانان ندی ا انسان خود انسانانو سره وخت لري د جانورو سره خونه تیری نو هجرت کوي وقالا هو ابراهيم عليه السلام اني ذاهب الى ربي سيهدين زه خزم په طرف د خپل رب باندې اگر بما تلال خید کامیابین انی ذاہب الی ربی سمطلب الی قضاء ربی چلی اللہ سو فیصلہ دا سو حکم دے اگر پس وزم اگر ما تا حکم کرے چلی عمل پری دا اسی خوان بیا نزی سو ته الله حکم نه کړي دا مل پریدا بل ملک تلال شان چغیده نو سفید واخلیم ال تکي د الله دین خورشیم ال تکي مخلوق ته ډیر خیر او برکت ورسیم زکه دنیا خوروانه نه ده تاسو یو بابل خونه دي چې کني په د دې بابل په تندی لیکلی لارشه لارشه نو حکم او توکد شام او د فلسطین چې هغه ملک دی هغه کې وړي خلق پیدا شي. انبیاء او تعالی حکم کړی ټولو هجرتونه کړی دي ټولو خپل ځایونه پریخي دي او دیره دا وا چې خپل ځای هغه ځای دی چې کوم ځای کې د دین کار کوي هغه خپل ځای دی چې کوم ځای د دین کار نه کوي نو خپل ځای خو نه ای انی ذاهب زتلن کم هغه ځای ته چې امر کړی دی ما طرف زمان چې ابو وی چې لار ده ته معلومه ده ته هجرت کئو ساسباب خوم نو آغا وقت کی کنا و طول پیاده مزلی وی و تا تلار معلومه دا پکم بزی علتا موسیٰ علیہ السلام دا مصر نا روان شوی و هجرت ایک و مدین تتا نو لار خوتا نو معلومه کنا کم دے که وطه وده مصر نا ناغوم چی کلتنو دیوی چی ایز ماربا ما تلارو خیم اما دی قوم ظالمان نخلاص کی کنا فخرج منها خائفا یترقبو ویره یره کیو ته د مصر نه انتظار شاته کاته چوس به فرعونانو سوکراش او سوال کو چې رب نجنی من القوم الظالمین ولما توجهت القوم مدین چې مدین غاله ته مها کړه قال عسى ربي ان يهديني سوا السبيل لار خو نه معلومه ولیکن زم ما رب ما تلار خی کنه ابراهيم عليه السلام هم وي سيهدين اللهم تلار خي ده هجرت لار ده ملک لار چې دو تروانی ما تا مانا بہتر ادا سوک نور سوئی چی وی غرزا وورتا اغوی چی بس داخو موت تکا نا نو بس زانتا با کلمه ہوئے ما او الی ربی انی ذاہب الی ربی سیہدین زبس موت را گئے زما موت با قدیبان نے مقرر ہو نو لار مخپل ربتا سیہدین ما تب دا جنت لارو خوئی خدا ہم سے اسرائیلیات بنتی دیکھا حکم دی ویلو چې دلاله مرشوم ځان ته کلمه وي هغه الله ته ویلو چې دی تاسو ریس نشی کوله زبستا حفاظت کوم کنه بدلته زاهب النمراد هجرت ته ملک د شام او فلسطین ته اولار نو معلومانو ابراهيم عليه السلام ما ته بخپل رب لار خي کنه لاله هجرت یو کو نو یوازې وکړه صرف یو بیبی او سره حضرت سارا یو لوط علیہ السلام اور وار دی هجرت کټول وا په لاله نو سوال کوي چې الله یوازې شو ما قومم پاتشو مورو پلارم پاتشو خاندانم پاتشو او دا سی یوازی جون خو گران دے نسوال کی دا اللہ نا دا اولاد تا دا انبیاء و حال لکھا لگو انتی راحت حاصل شو د نمروز د ور نه راووتو ډیره سخته تیر شوه نو بیا هجرت وکړه بل سخته نو سوال کوي چې الله اولاد راکې چې لکوټي دا ژوند مې د سکون شي ځکه اولاد په دنیا کې د سکون شي آرام او راحت شي دي سړی وته ګورن لکټي مخه بدليږي او بل اشاره کوي چې سوال انبیا کوي د الله نه ټول الله ته محتاج دي چې سوالي نو د الله نه غواړي د بل چا نه نه غواړي رب هب لي من الصالحين اے زما رب او بخ ماتا نیک اولاد من الصالحين نیک اولاد را کی صالح اولاد را کی دی وخت ابراهيم عليه السلام د اتیا او کالو اولاد نو کن اوس لکټي د تما اوسره پیدا شو چې زغه سختي به د غوینوري باندې کنا دا خدای چا چې دا ډیره سختي تیر شي نو ایذوس به خدای جون خو کې ان مع العسر یسرا لا ویلی نوز با اولادم پیدا شیعو کوربم عباد شیعو جونبم لکوٹی دا آرام شی دا هر بند دا تمی اصری کنخا ایدم آربا او بخیماتا بازی اولاد چڑیر نیک و صالح وی استاد رضائی و زماد رضائی فبشرنا بغلام حليم ملاوی څنګه چې سوال وکړ نو ول زیر ورک په داس یو زی سره چې ډیر صبرناک وایي بغلام حليم اشارات دي قران ته باندې پويږي تخو بظاہر تا گوری چی دیر خاولات ولور کئی خوا زگا جی حلیمی ورطا ہوئی ویدن نبا کی سوچو کلو کٹی حلیم صبرناک تا ہوئی او صبرناک اغسو کی چی پا مصیبتنو کی پا تکلیفنو کی او پا محنتنو مشقتنو کی صبر و استقامت کئی نو حلیم کی اشارہ شو چلا کارونه پاتې دي او دا اسماعیل علیہ السلام لومبی زی مشر چاتیا او کال په جون کې شویو نډیر تعلیمات دی بګه چاتیا او کال کې بیا ساجتو چې د نن د دنیا یو سړی ته وای کنه چې وادو کا خدای باندې اولاد در کی زسو کالو ویر دې اتیاو ته بنز دې شمو نو وسوې سلام وکم ما باندې خو وخت تیر شو ها ابراهيم عليه السلام خو وخت نو تیر شوی خاصه اشاره دادا چې د نیکانو خلق او کار په دنیا کې د دنیا سره نه یې کنه ها چې څوک د دنیا کارونه غواړي د دنیا حسن او د دنیا خوشحالي غواړي او د دنیا کامیابی غواړي هغه په شلو پینځیش کال وخت کې وعده کوي وی چې څو ته جوړ شي کنه ام بیا خو دې د پاره ناراضي ماتیا کال تیر شو اوس ول الله اولاد ورکی ښا زګه چې دا مقصد نه دی کنه مقصد خدا نه دی مقصد دا و چې دا مخ کې څه بیان شي دا غدا اولاد سره کولی شو دا اصول دي چې په خوانو متن کې و پیغمبر د جهاد د پاره برتی کولا نو هغه سره یې برتی کو چې دا هغه وسطما وسره نو نوې چرته تاسو کړي ولا واده خو لاله خبره ده ایس بنو نو هغه سره یې پويته چې دا سره یې جنگ یو هات کولی چې رستې ساسره نه وي چې انګا بچته پاتاشوا انګا بچ چې هغه بیا جات نشي کولی هغه سره نور غمی الله ځکه ابراهيم عليه السلام ته وی چې اوس د اولاد در کوم او زیه به کیږي اتیا کاله پس زیر ور کوم غدتا په یو الک سره چې صبرنا کو بغلام حلیم بلکل د پلار پشانتی ہو ولی پلار سنگو پلار سورت حود کی تیرشیو کنا سورت توبہ کیم تیرشیو اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ابراہیم علیہ السلام دیر صبرناکو اِنَّ اِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيمٌ دا زیبت دا غومو کن دا زی کی عمر آگئے دوارو حلیم حلیم صفت تے خوا نجدہ صفتو نا اللہ چالور کی نوغت امتحان گرانی اگل قربانی پیش کول گرانی اس وقت نہیں کدھ خپل سر قربانی پیش کئی نا ابراہیم علیہ السلام پیش کران وی غردو جحیم تکن خوا او که دا اولاد قربانی پیش کئی نوم سا پروائے نئی چو اس با پیدا رازی خوا اکثر اون فسرین لکلی سے ادبار پر نئی خو دیر لڑل تپل لی خوا چکلو لاغی بشارت ورکو ملائکو چو سوال لی قبول شو اللہ وزیع درکی ابراہیم علیہ السلام دخلی نو خاتو چ انه اذن لذبیح بس چې مال اولاد راکې ان دا ود الله په نوم قربانی دی او چې او شو لوی شو بلوغ تورث ان الله او ته وی چې اوفی بنظرک ان نظر اوس پوره کا کنه استاد خلین او خطلیو کنه په خپل خطلیو کوم ملائکه ته خېجولیو اخذو خبره کنه وی ملائکه خلو خوزولی ونو خلی دو نشو خوزولی نو عجیبه خبری تو دی خلق نوی اوفی بی نظری کان دا اوتای او قسم نظرو کو ٹک دا خوشحالی ندیوی چی ملائکه دل زیر درکو اوتاوی چی دی با قربانی فلما بلغ ما السعیم کلا چې ورسېد اسماعیل علیہ السلام بلوغ تا سای سمان سای ویلې شي منډ ترلو تا منډ ترلا کوسلې والی شي چې بالغ شي کنه سوارل سپینځلو سکالو اندازې تورسي الته پلار سره بیت الله م جوړاو بیا کنه تعمیر کړو کیسوک نو واه کې دا دې دومره زور جوړ شوی ته ګورو ته سپر پاور دې کنه يهودو نو سواره هو زور جوړ کړي چې دا اسماعیل نو دا اسحاق اسحاق ذبیح دې ادا د ملک روایت ولا قتل دې په زین راټول کړي ښا چې ذبیح اسحاق دې ولې الاغي نکو کنه مرسلی خوزان تا ترخز وی و دا دی دمرا دلیل راجم کری اسی دلیل ملیل پکی نشتا دلیل خود قرآن یاتی او دلیل سنتی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی کی نشتا دی که دا دی چه اسماعیلو او غیدا روایت راجم کری نو فسرینوی دور تپوست نو که چی دی خود دیر وقت بیت اللہ کی تیر کرده ابراهيم عليه السلام خپل بيبي او ماشوم اسماعيل د بيت الله سره پرې خود د زمزم او په کې راووتي ابي اور پسې خلق راغې او به ابراهيم عليه السلام بکل تراتو نيوز اللذيذ پار راغې چې بيت الله جوړو ناغه وخت کې اسحاق عليه السلام کوم زه اسحاق عليه السلام خوړو مکلی دلی نه ده اخوال تا شام کی پیدا شو مکه کې خو اسماعیل علیہ السلام دا عرب د چا اولاد دی د اسماعیل علیہ السلام نو ذبیح هغه نشو د دې ډېر ټیټ دلیلونه دي ښا او بس خلق د اسرائیلیات تی زور جوړ کړي دومره روایت چې ته مجبور شې چې رشای اسحاق بینو چې دا دومره روایتونه نقل کوي او دا سره روایتونه بدل زو د درې سو جوړ کومه روایت دلیل نه دی تاریخ دلیل نه دی دلیل صحیح سنت د معصوم نه او د قران آیات هغه نشته هغه ټول د اسماعیل علیه السلام په حق کې دی ولی چې د اسماعیل علیه السلام واقع خلاص شي نورست الله وی چې وبشرنا او به اسحاق به یو شل کاله پس مولا د بل زی زیر ورکړ د اسحاق علیه السلام شل کاله پس شو په اسماعیل علیه السلام پس هغه رست راځي نو د سعی یو معنا دغه ده دویم سعی ویلی شي زید سعی تا او سعی په صفا مروه کې کیږي نو ذکر د سعی د عمرات ته مسعا زید سعی کله چې ورسېد ابراهیم علیه السلام سره صفا مروه ته دغه ځای کې د ذبح حکم وخا ځکه وی نبی علیه السلام په یو ځای کې ویلو چې هاذا المذبح دا ذبح زید خلقو پیجنې ځکه دلته کې وی زمونږ نیکو ذبح کېدو خدا زید صفه مروه سره اما شعور حدیثو چې نبی علیہ السلام ته خلقو پی غورونو ورکول اس ناغویلیو چې ان ابن الذبیحین زخو بدی پرواز کنه ساتم چې دا سنوي خبر نه ده مونږ د مرګ نه نه یریګو ځکه زما دواړه نیکیان چې نږدې او لري هغه ذبیحین لري نیکو اسماعیل علیہ السلام دا پلار تعالی حکم کړو چې حلال یې کړه هغه لالو په خدای ته به نو منظورن او الله تعالی چې وسو شو دا شو لکه چې تعالی الکړي یو هغه ذبیح او بل نزدې او عبد الله چې دغه پلار عبد المطلب نظر کړو چې کزمال سمزي پیدا شو زشتره لډیر دی هغه بزو د الله په نوم باندې ذبح کوما نو بس الله چې بچکینو قسم قسم خلق و تراجمه شو یو ګوره دا سوکا چې خلق علالول کینو خان لالی سمرو خان وی مونږه لالو پخترونو کې په دغه سروي لالی زی سوک لالی خیر دې ته حاصل یو اچو قران دا زیو کا یو په لبا عبد الله یو بل په لبا سخانی چ حسن براو خود نو عبد الله براو خود وی زخیر د شل به کو زخیر د دیرش به کو حسن وایچو هغه په عبد الله را خود چې سل شو خان نو حسن په خان را خود نو عبد الله ته نه بچ نبی اسلام بزکوی چې انا ابن الذبیحین زما خو یو د پلارم ذبیحو چلی تیغاله ایخی وان اگه بلوم زبیحو چلی تیغاله ایخی وان نزبا سنگا ده مرگ نیریگا ما نو اگه اسماعیل علیہ السلام کنی ساق علیہ السلام خونو نو دیوی لیو چی دا مذبح ده دا زید نو بیا سوال داو چی خلق کچی وز قربانه کی پا حج کی نو دا بیت اللہ نا دری ملی آپا لمنا ده اغه کی قطول قربانه کوي دا وی دیو جن چې بیت الله پاک ځای دی دا خو د وینو تو یو لو ځای نه دی نو کومې ناشو او حکم دی بیت الله دی دغه قرآن آیاتونو ته وګوره. ثم محلها الى البيت العتيق. حجانو ته وی چې ګوره زید حلالي او پیجن چې هغه دا کور په خوانه دي. قران مو یې ګوره د ذبح ځای او پیجن ټیک ده. حلاله په مینا کې کوي خو مذبح او پیجن ولی ذبح د چا د پاره کوي دا کور د چا دی دا په نوم یې کوي. کله ویلو د ښکار په مسله کې سورۃ المائده کې چې هدیم بالغ الكعبۃ چا باندې چې جرمانه رااله د ښکار په وجه نو هغه جرمانی نه به قرباني جوړه کی نو هغه بیت الله ته رسیم هدیم بالغ الكعبۃ ګورو. نو ځکه د سعی نه مراد وی صفا مروه دی. روانو چې دغه ځای ته ورسېدو نو ابراهیم علیه السلام ورته وی قال یا بنیا انی ارا فی المنام. او ابراهیم علیه السلام ای زما بچیا زه خو بیا بیا وینم په خوب کې. ارای ځکه ذکر کړ کنی مناسب خو ماضی وکنه ماضی رأی تو هغه کې بار بار ناراضی دا په مستقبل کې راضی وی درې ورځې لیدلو چې دا غینا یوم الترویہ اتمه د اختر یوم عرفه نهمه د اختر یوم النحر لسمه د اختر د میاشت وی زه بار بار وینم په خوب کې سوینم انی اذبحک دا سو شکل وینم چې لکتا حلالو ما حلال کلی میں نئی و انی اذبحک دا سو شکل وینم چې تا حلالو ما ولی دا حلالی شکلی کنا پس مکہ واچے چالدی تیرکلی کنا دا شکلی دی دلیو خوا نور دے نولی دلی چی حلال کلی دے سریتی جدا کړی دی وینه بدلې دي لته ټکولې دي نه دا نه دي شي ښه فنزور ما ذاترم نو ته سوچو کا چې ستا څه خیال دی مشوره هي کنه و امر مشوره بینو هر کار د مشورې په کار کې فنزور فکر او سوچو کا ما ذاترا چستا پدی کیسرائی دام قالاو اسماعیل یا بتفعل ما تؤمر دیکی رائی تساجت تے کواچ تا تکم حکم شوی دے وی دیکی خود مشوری ضرورت نشتا دا خود اللہ حکم دے مشور خواہ کار کی گی چی نسپا کی نہیں چې نسب کې یې کې مشورې تساجد دي دي کې هو نصر هغه لري ولي ما تو عمر معلومی چې امر ورته شیو کنه ها تشخوب لیدنو د ما تو عمر نه معلومی چې امر ورته شیو ځکه وا خوب د انبیا وحی کنه نو په وحی سره معلومه شو چې ته به زب حق کنه دا د اسماعیل علیہ السلام جواب چې کواغا چې تا ته حکم کړی شوی دی ستجدنی ان شاء الله من الصابرین زردا چې وبم می مالرا کله الله خو خیر صبر نا کنا صابرین دي کنه حلیمی او توی دی اسحاق علیہ السلام ته علیم ویل دی هغه په علم باندې یاد کړی دی زه په علم باندې یاد کړی دی ځکه د کې علم ته ضرورت او چې سورته مریم کې ویلو انه کان صادق الوعد اسماعیل هغه پیغمبر او چې رښتینی وعده والو او مدارک په هغه ځای کې وای چې بس دا رد د پاره رښتینی ده کنه چ خپل ځان یې چړې تاونیو او سټ یې وځاو دا پورا رشتینی دے کنا صادق الوعدی اوبموی ما لرا کچر دا اللہ فخید صبرنا کنا فلما اسلما کلا چپلار اوزی دوارو دا اللہ حکم تا غاڑا کی خودا دے مطلبو چیس نرستو بیا خلق خبری کئی چپلاری خسلیو اوہو قربانی کولا او زی غاڑا نکی خودا باز زی دا سی کنا چی غاڑا نک دی خلق بیا خبری کئی چیاو کنا ار یو زی خودا پلار پشانتے نئی توبہ خودا دا خلق دا خلی دی خواست پشرغشی سوری دی خواست اور دا خدای نا نیاری خسوئی نو کلا چی دوارو غاڑا کی خودا دا اللہ حکم تا وطلہو للجبین او ویچو پا ڈڈا باندی جبین یو ندی دو دی دا غوک خواک سپنوال چی دی خی طرف تا دام جبین دی گس طرف تا دام جبین دی نو طریقہ دا دا چی اوشی حلال ہے نو دا غصی پا یو ڈڈا واچی کن پڑ مخی خزوکنا چی نو للجبین یو زی چې په اورډا ډا باندې داسې واچو او دلته کې ګورې اسرائیلیا ته تخا دا ځکه وایي چې ک تفسیر عمر واغست کنه او بیا وته نکم د اخلاص یې ګه ها اسماعیل علیہ السلام ورته وی چیا ابتی پیدا وته پټ پاند خاتین یې پلان وروي لا صح پیرا لو تړا اغله وچل نور تم دیوته چل خي یو په لوی به غلام حلیم خبرناک ها سرګرا لپټیکا پتور چیرل باندې او تړا شيغان خنو بیا وته وی چاله خته راکا غوري آو کنه پلان نو خيار دې کنه ها چاله خطیره کا چې په موت باندې پوه نشم نو بیا وته یې پړ میخې می ما واچوا اسنا چې ترا تا ګوري او رحم دی راشي جلا در لراشي الله په حکم کې با کو تاهی راشي او نو بیا وته وې استو خو دې پیدا کمیس را نو باسا نو دا امور لگو سی افغانستان تا دا دی آگا کسی یادی خوا دا وست چی ناتو نوی کنا دا جنکو پا شکل دا ناتو ندی شیطانان کمیس میں وہ سا مور دا سی امور آگا سی یتی دا شہادت لا مر ندی خوا دا تو پتای چی ما تبا شہادت حاصلی گنو شهادت آسان کار دی چې دشمن دلاس نه دل سټ شنو دا شهادت ته دا کدي پته دی نه لګي چې یا چار یار هي اصل دی خو ویل شو دا ټول اسرائیلیات ته ها بیتبار خبرې دي اسماعیل علیہ السلام اجد اسنو دی ویلي چی اما اللہ سخ پیو تڑاو یا سترگی را لپٹی کاؤ پڑ مخی میں واچواؤ اکم اسم بیاو سمور لا دا سدی در دی خلقو خبری خوا ام بیاو دا خبری نئی اگر غگ ندکڑے وطل لہو للجبین پڑ مخی واچواؤ چاڑتی رکاؤ اب یاور پسی نوری خبری گورا کسی خوا چی ابراہیم علیہ السلام لگیاؤ چاړ راکاږي او هغه غوسنه کوي ولي اسنګ چاړ وچ غوسنه کوي نو سو کوي چل تکي الله رب العزت د اسماعیل علی السلام سټتا د تانبي کور واچو او هو هو الکدا کور به مون ته ښه کنه ښه کچریتا سره یې د تانبي کور واچو ها الله واستاب شانتي ګان کپته یو پلوی علالکا او بل پلو بیا خدای ته دا ګوره دی خل د خدای نه نه یری دا بدی تاسو د دنیا یو غپ کاری نو بدی بوم قیامت کې تاسو کی چراولې ا قصفان راولې چې دا قصې جوړې کړې وي چې مونږ ته کاورو خی کنه نوڅو کوینا چاله ورا کوزه بغوسونه بیا سم شو ابراهيم عليه السلام حیران شو چې یو دا لاله ګران اسماعیل ته تاسو کی چې مالکا ولي هغه یو غوسه نه کینو وی چې نه کینو په دې پلیم کې مې واه کنه ورته ته یا خدای توبه اتعن دا دې خبرې نو دا دې تفسیرونو تم وګورای غواره او کتابونه ډکلې دي پلندې جوړې کړې دي د نوم د پارا چې ډېر سوجل د تفسیر کړې دي تفسیر یې سکړې کسي جوړې کړې دي ښا دا ځې په هر واقعیا کې اسرائیلیاتي یره توایا دا خو الله فضل وکړ چې د علم زرګرانی پیدا کړو چې هغه ورپسې غلبیل را واغستو او اکان شگه تی نویستو نو خلقو تا بتاو لگی دا او کدانوی بس مونگ با ام لگی او پدی قصو کی دا با ام زوتو لی ابر سر ممبر با ام کولی خدا خدا اللہ دیر لوی فضلو چدا سی علماء پیدا کلو چی اغی حق و باطل جدا کلو دروغ و رشتی جدا کلو اسرائیلیاتو تفاصیر یو کاتو طول تفاصیر خویو شانتی ندی او غیورا سیده چه غاصل شیست شیده ادی خلقو تی نسو جوڑ کلی دی خواه او دا غیطا با التفات نکو او دلیل دا غیصو کتاب اوتوی دا خو نشتوی ایده کتاب کی چاپی کتاب ده منگ دا دانا ندی لکلی چاپی کتاب کی راغلی وی چاپ خانه خوارده کدی چس چاپ که نو چاپ کوا پیسی ور کوا ا کتاب چاپ کوا دست خبر ده نو ابن کثیر وی ټول چې دا من غلط خبرې دي صحیح خبره صرف دغه ده چې هغه واچو را ده وکړه 49 راه کلی الله رب العزت حکم راولېګو چې بس دا ګډه لال کا او دې فریدا اسماعیل علیہ السلام پاتې شو واخر دعوانا